بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبنيا سورة سقاسنية سدحات أو قرآن كتمدة سورة اللحى برق في سورة القمة عاظم مكية المكية في سودكم وآياتها إذهابنا إحدى عشر آية كوية وانا آية ودوية ناشا وحي نكجلنا سورة ليرا سورة اللحى أيان ناشا نكجلنا مرد عن مركي أي سود الشيء رسول كان عليه الصلاة والسلام كذا حديث صحيح اللوريي وتكبير صدي آخر كذا أيوه تكبير صدي مركا وحالة سنة يا تكبير آخر كذا وحال كلو اللوريي إن تكبير ليس أمر أيوه سوردة آخر كذا إيه سورد كالصواء أيضا صدم ليس إنت مركا سقران في قدم ما هايو تكبير سنة وحالة به سراء الله أكبر ولا به سراء وعلى به كرا لا إله إلا الله والله أكبر أيها به كرا وعلى به كرا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أيها به كرا مركب وحال رسولنا يا تكبير آخر كذا إن لم ينالوا تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رسولك عليه الصلاة والسلام وضع ينعي سورة هذا مركب ناشان إنه تجل نوحى لإرادة سورة اللحى أيها لإرادة مركب سوردة وها إلهي سبحانه وتعالى إنه غور رميا مرة ديئيس ومسيا ساري أصول العقيدة أي إلهي إنه غور رميا أي ضوره إلهي قطر ديسة وحدانيسة صور رميا أنه هو الرسالة أي مجح ساويس وقلسة أي الله غور رميا سوردة وهي مركة عدى سوردة وعلى تقدير سنة هي سوردها كدن بها أي صور رسي وحلوه إلهيه وحال الحصوصنا يا نعمة إلهي وين كذا يا الحصوصنا يا وقفك مؤمن إلهي وين أي مركز رسول كان عليه الصلاة والسلام نعمة وين إلهي إيسيا وهي هذي نعمة النبوة عليه هذي مركزه الله كشف فيه سبحانه وتعالى مركزه هو نعمة سنة إن إنسان قفك كم مشغولين بالله خبا الله أولين أي هاي نعمة الغصية وهال الدون يا محمد سؤاله تسيوه من أنفاهي إني كان مشغولي وهذه أثاري سبسة قارسيس مرسي إلهي وحيوه فيه فوالله أسئله كم مشغوله أو ربي هو من العياء وكفره فاتوحى لي رادة كفران نعمة يا لي رادة نعمة دي والغوطة فيه بس وحال يسوك يا رافي تقدير تلالا إمانا يسو ردة من أول كذا بس واقعات ماذا هذا وهذا قارتيس إيرادين مرش سورة والليلة بمائة أيها تقليل للا إيمانا يا إنسان سورة الله على بلادي قارنا وحي إيرادين مية وحوية آخر سيروي ووحى الله تقليل سنة يا مرش الله بمائة أيها تقليل سنة يا قار وحي إيرادين سورة الله أول سيد الله تقليل سمعي لكن مرش الله أكبر سلا بمائة انت عن لوية قانو او سورة برب ناصر لما ايالا تقبير سنة يا خلاف كان هدى وحا وكاد شالي تقبير سنبغينا عليه الصلاة والسلام ايا وحا وي هاي هرغالي اخر قراءة الجزيل الجزيل قراءة ديس اخر سنة ايا اول قراءة قراءة ديس اول سنة هو صلى الله عليه وسلم مركا هدى سي جزيل اخر كيسة مركا القرآن كدن يا ايو تقبير سنة ايو فرد أول شيء هذي يو ورنا عصا يا جروي يجنا على أي حال هذا وها للسوا فصينه النوب بدين هاي سيد النوب بدين هو للسوا فصينه هواي صورة سفسة إن آخر كذا مثل لما يو بعد سفسة لطيفة وحير مثل آمسو في القرآن في غير كسلوك على كارو إن تكبير كذا أي سماء وين مرك هذا بيو هذا لا بس لفيق عارو في جد ما رسيا وجه أي سوء رسي marka hadda waxa weeye tagmiir saxan waanu ka soo qaadaynaa sida hadda mashuurka uu la yaqaan in suurada haday dhamaato aakhir sheega la tagmiirsanayo suuradaha kale ka dambeeyna ayaguna lamid ay noqonayaan weeye bismillaahir rahmaanir rahiim walluha barqin si aan ku dhaarto u dhaylahay walluha barqin si aan ku dhaarto u dhaylahay subhaanahu wa ta'aala ومن هذين في أن كبارتي إذا وفي سجاءوا ضبوله ما ودعك كامتك سيس محمد كاهو ربك ربك كامتك وما قلا من أسوأ أروني ilaahay subxaana watacaala waa dhaartay isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo. arrin markaasi waxa weeye dhacday daraaddeeda ayaa ilaahay u dhaartay. balse hadda waxa weeye arrintaas haddaan wax ka soo qaadano suuraddan saynisiinkeeda waxaa la sheegay nimankii la dhihi jiray kufaaru mako ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mar waxyigu ay dib ooga dhacay 15 maalmood muddo la sheegay iyo ka yar ama ka badan, waxay yidhaahdeen ina rabbahu wadaahu waqalaahu, maxamed rabbigiisu waa ka tegay waana u cadwaday dhaheen. marka hadda suuraddan saw nusuulkeeda waana laysku khilaafay, 4 qowl ayaa marka ku jirta. midka koowaad waxaa la weriyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam 2 habeen ayuu xanuunsadaa layidhi, amase 3 layidhi. waxaa u timidaa layidhi naagta cadowga ahayd aan ku tegi doono la dhihi jiray umu jamiil oo ninka abiilahab la dhihi jiray asaguna cadow rasuulka ahay oo aan ku tegi doono kaliga warsuwaaba ay kusoo degtay suuratu tabad. naagtaas ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u timiday ayadoo ku faraxsan xanuunka nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasa waxay tiri maxamedow waxaan rajaynayaa inii la arju an yakuuna shaydaanuka tarakaka lam arahu qarabaka mundu leylatayn aw 3. waxay tiri waxaan rajaynayaa in shaydaankaagii kaa tegay mana arkaayo inuu kuu soo dhawaaday laga soo bilaabo 2 habeen ama 3 habeen intaas shaydaan kuuma imaanaysay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ka dhigaysaa wax shaydaan u imaanayo oo waxyibay waxay ka dhigaysaa wax shaydaankiina ay ka dhigaysaa. shaydaankuna markaas iyada ayuu ku raran yahay. markaasaa waxaa soo degaa la yidhi suuradda tan. qowlka labaad waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadda horey aan u sheegnay sii hore ayuu lamid ayuu yahay waxyiga ayaa ka taaxuray ilaa arrintaasu nabiga ay dhibtaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaas say jibriil ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam jabhadiisa kacbada ku dejiyey oo ilaahay baryaaye arrintaasna xoogaa ka murugsan weeyey. markaasaa ilaahay aayadda tan uu kuu dejiyey suuraddan awaa-inteeda. midka saddexaad waxaa la sheegay hawlaha weynka la dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam khaadimaday u ahaaday. markaas hawla iyadoo ka waramaysa waxay tiri ey oo yar ayaa guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam soo galay, markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sariirtiisa u hoos galay, markaasuu ku dhintay mana la ogeynin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaama ayuu joogay isagoon waxay uusan kusoo degay ilaa meeshaas eeyaa ku jira. rasuulku sala allahu calayhi wasalama waxa u dhahay markaasi qowlay gurigayga maxaa kusoo xaadisay maxaa kusoo dixiyo wey maa xadasa fii bilsiyo ina jibriila laa yaatiinii jibriil ii imaan maaye gurigayga maxaa soo galow dhahay waxaa isbedelka ah guriga ku dhaca waa maxay. qowla waxay tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam sariirtiisa hooseeda ayaan xaaqin mariyey tiri. markaasaan xaaqinkii sariirta hooseeda aan marinaayey wuxuu ku dhacay ey yar oo mayda, markaasaan banaanka usoo baxay tiri, markaasaan tuuray gudiga gadaashiisa ku tuuray. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yimiday tiri markaas iyadoo labadiisa lafdaan iyadoo ay diljiraan lolohanayaan waa marka waxuu kusoo degi tago ayuu saafacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. racdo ayaa soo qaabili jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasuu waxa u dhahay qowlay maradeeda igu soo huway fajiriin. markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu usoo dego u yimiday nabigu waa ka su-aalay maxaad iga soo daamata u dhahay. markaasuu saydisay waxa u dhahay amaa calimta anaa laa nadkulu baytan fiihi kalbun walaa suuratun, soo ma ogin maxamedow inaanan anagu aanan jirin haddaanahay malaa'ig guri ay ku jiro amase masawirayaal ay suran yihiin. saafaraad waxay ahayd waxaa la wariyey yahuudda ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ka su-aaleen ruux iyo dilqarnayn iyo asxaabulkahfi san horena usoo marnay. markaasuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sa ukhbirukum qadan u dhahay beri ayaan idiin sheegi doonaa, mana dhihin nabigu insha allahu mashiicadiu halmaamo waxyigaa markaasaa ka taakhuraa la yidhi ilaa say jibriiliga soo dego oo weliba uu ka yidhaahdo walaa taquulana lishayin inii faacilun dalika qadan ilaa an yashaa allah. rasuulka calayhi salaam wixii laga su-aalay say jibriil ayaa u sheegay. markaasaa waxaa soo degaa la yidhi aayadda tan. muddadaas hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyiga oo ka maqnaay ilaaha ku cilmi leh waa waqti haddaan laysku waafaqsan imaan 15 waxaa dhahay cabdullahi ibnu cabaas. ibnu jariir waxa u dhahay 12 ayuu dhahay yaqaatil waxa u dhahay 4 maalmoodee ahaaday. marka hadda warar noocaas oo fara badan way jiraan. waxaa la weriyey say jibriil markuu nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam waxa u dhahay maa ji'tu u dhahay xataa istaqtu ilayka u dhahay rasuulka ma adanayo maani jibiilow ilaa aan kaaga filoobow dhahay. Soo jibiil markaas wuxuu dhahay inii kuntu ilayka ashwaqu, anaga ayaa kaa hilow bannaay oo saad ii jeceshahay ayaan ka daran wuxuu jecla rasuul allow, walaakinii cabdun ma'muurun, hase yeeshee addoon la faraayo ayaan ahay. markaasaa waxaa soo degtay wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalika wamaa kaana rabbuka nasiha. marka hadda suuraddaasa nusuulkeedu sidaas ayaa lagu sheegaa, afartaas qowl ayaa lagu sheegaa. bismi illaahi raxmaan raxiim, walluxaa barqinka ayaan ku dhaartay uhi ilaahay. hadda meeshaan luxadaa la hormariyey oo habeenka laga hormariyey. suuraddii hadda aynu ka soo baxnay oo suuratu waleyn, habeenka ayaa la hormiyaalayey. maxaa yeele waxaa saas loo yeelaa la yidhi mid walba waxay iska leedahay ziyaado oo markaasi keenaysa in ayada la hormariyo. mar waxaa la hormariyey habeenkaa la hormariyey, marna waxaa la hormariyey luxadiyaa la hormariyey. maxaa yeele meel walba faa'iiday leedahay habeenka, waxa weeye assukuun walhuduu ayaa dhacaaya, maxalulkhalawaad waaye habeenka waxyaalo badan ayaa laga khaali ahaadaa, cadaayooyinka oo rabbaaniyada habeenkii ay dhacaan sida badan maaragtay mahaariyada ayadana waxa weeye nuur ayaa dhaca oo iftiinka allaha waad arkaysaa, masaalixda ayaa maaragtay loo socdaa oo laga shaqaysaa, dadka ayaa soo kulmaaya, waxyaabo fara badan oo faa'iida ayaa waxa weeye isaguna maalintay iska leedahay. marka mid walba haddii shacnigeeda la fiiriyo in la hormariyo ayay yeelanaysaa, kolkaasaa ilaahay subxaanahu watacaala midba mar uu hormariyey. wallayna habeenkii aan ku dhaartay u dhahay alle subxaanahu watacaala idaa waqtigii shajaa uu daboolo, fajaa waxa weeye qadaa bidaaamihi mugdigiisa wax ku daboolo, amase waxa weeye uu xasilo. intaasaan ku dhaartay jaawilqasamku waasan maa wadacaka kaa ma tegina uhi ilahay kaysa maxamed saahu rabbuka rabbigaagu wamaa qalaa mana kuu caroonin, rabbigaagu kaama tegin mana kuu caroonin, sida naagtaas daalimadaahu ay tiri rabbigaagu waa kaa tegay waana kuu carooday. ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas oo uu tutaalka leh ayuu rasuulkiisa ka qancinayaa. maa wadacaka kaama tegin ayuu dhahay ilahay sheegta maxamed kahow rabbuka rabbigaagu wamaa qalaa mana kuu caroonin, sidaas ayaa ilaahay dhahay qalbigaagii dijiyaa layidhi. haddana ilaahay wuxuu yihi walal aakhiratu tii dambo oo aakhirad ah ayaa khayrun laka kuu khayr badan, rasuul allow aakhiradaa kuu khayr badan, adduunyadan hadda saan ma tahay aakhiradaa kuu khayr badan. limaa fiiha min alkaraamaati laka weeye waxyaabaha karaamaadka oo aakhiro kuugu sugan iyo takaaliifta dhan oo kaa haraysa ayaa markaasa waxa weeye aakhirada ay kuu khayr badan tahay. walal aakhiratu aakhiradii ayaa khayrun laka kuu khayr badan. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam si sariixa oo cad ayay u tahay, maxaa yeele asaga inuu ilaahay jannadiisa gelayo ayaa markaasaan wax haba yaraatee shakiya uusan ku jirin. qof kastoo muumin ahoo waxaa la yidhi haddana ilaahay jannadiisa gelayo asagana waxaa u khayr badan, aakhirada u khayr badan. qofka duuba waxa weeye jannada ilaahay gelayo oo markaasi aakhiro naxariista ilaahay uu helayo waxaa u khayr badan, aakhirada u khayr badan wax kasta adduunka ku haysta. maxaa yeele waa sawdhaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam addunya sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafiri, adduunyadu waxa weeye muuminka xabsigiisa waaye qaalka jannadiisa waaye, waa sawdhaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay walal aakhiratu tii dambo aakhiradi ah ayaa khayrun laka kuu khayr badan min ula adduunyada kaaga khayr badan, adduunyadatan waxaa kaaga khayr badan, aakhirada ayaa kaa khayr badan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar kasta waxa weeye khayrkiisu waa sii siyaadayaa, khayrun laka min aluulaa ayuu dhay ilaahay. hadda laka ayaa meeshaan lagu qaliyey, marka hadda saas waxa loo leeyahay laka adiga loo leeyahay maxaa ay culimmadu yidhaahdeen cid walba waxa weeye aakhiradu uma khayr badna, maxaa yeele dadku waa afar qayboodaa la yidhi, man lahu lkhayru fi daarayni, qof waxa weeye labada daarood khayr kule waa dadka ahlu daacada oo aqniyadahaa la yidhi, labada daarood dad khayr u yaallo waxa weeye dadka daacada ilaahay samaynaaya haddana xoola adduunyada ku haysta. wa minhum man laysa lahu sharu fiihi maa weeye, waxa weeye dad oo waxaa jira iyagana shar aynan ugu sugnaanin labadoodaba, waxa weeye alsafaratu waa gaalada weeye, alfuqaraa wa minhum man lahu sharu, yaan dhihi lahay waxa weeye dad oo adduun iyo aakhiraba sharu ugu sugan tahay. dad qaybta ku xusa waxa weeye dad adduun iyo aakhiraba shar leh u taalo, nin waa gaalada oo fuqarada wey laa gaal faqiir ayaa jira adduunyada waa ku dhiban yahay aakhirana cadaaba ka horeeya midka saddexaad waminhum man lahu suuratu waminhum man lahu suuratu khayrin fi dunya washarun fi laakhirati waxa weeye qolada saddexaad dad oo suuratu khayr iskale waa un khayr suuradiisa adduunyadan ku haysa aakhirana sar u taalo nin waa gaalada aqniyadaas waxay hadda adduunyada maanta ku haystaan waxaa la yidhaha suuratu khayra la yidhaha khayr suuradiis weeye laakiin hadda wax oo hadda khayr dhaba ma ahan maxaa yeele wixii waxaa ka dambeeya cadaab ayaa ka dambeeya waa marka dadka gaalada ah oo aqniyada ahoo maanta adduunyada xoolaha haysa weeye ore qaybta afraad waxa weeye dad maaragtay man lahu suuratu sharin dad markaasi shar suuradeed iska leh fi dunya adduunyada dhexdeeda suuratu shar ay ku haystaan wa khayrun fi laakhirati aakhirana khayr ku haysta yeyihiin wahum lfuqaraa lmuminuun waa fuqarada mu'miniinta adduunyada marka la fiirsho faqri waa haystee xoogaa suuratu shar ah shar suuradeeda haysato laakiin aakhira khayr ku haystaan marka hadda dadka ahlu ishaaraadka ah waxay yidhahdeen aayaddatan waxaa ku sugan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam daa'iman mar kasta inuu kamaalaad ou sii korayo oo maqaamkiisu ou sii sara marayo oo markaasi nihaayo uusan lahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisu mar walba waa sii korayaa meeluu ku dhammaanayna malaha maqaamka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo mustaqbalka ah waa ka sarreeyaa sii maaligahay sidaas ayay markaasay noqonaysaa waxaana ku tusinaya xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahay inii la yuqaanu calaa qalbii aniga qalbigaa la daboolayaa faastakfiru llaha fi lyowmi sabciina maratan maalintii waxaan dimadaas ilaahay weydiinayaa toddobaatan jeer istikfaarka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye inuu maqaam uu koraayo oo ka sarreeya kii hore sida markaasi bacdu mufasiriin ay ku fasireen oo waxau arkaaya midka uu ka guuray haddii loo nisbeeyo midka uu degay inuu kii uu ka guuray hooseeyo markaasuu saasuu istikfaarada imaanayaa alla markaa wuxuu yidhi wala sawfa jeer dambow dha ilaahay iyo dhiika waan ku siinayaa saydka maxamed kaahow rabbuka rabbigaagu aakhira wuxuu ku siinayaa khayraad cadde oo jasiir ayuu ku siinayaa wala sawfa jeer dambo yucdiika rabbuka rabbigaagu waa ku siinayaa fatarlaa waadna khaali noqonaysaa wala sawfa jeer dambow dha ilaahay yucdiika rabbuka rabbigaagu waa ku siinayaa fatarlaa waadna khaali noqonaysaa marka hadda ilaahay rasuulkiisu wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala khayr ayuu ku siinayaa ood markaasi raalli aad ku noqotid ayuu ilaahay ku siinayaa aayaddaa markii rasuulka calayhi salatu wasalaam lagu akhriyey waxau dhahayaa la yidhi nabigeena calayhi salatu wasalaam xadiis saxiixa idan laa ahlaa wawaaxidun min ummatii fi naari u dhah raalli noqon maayo ayadoo hal ummadeyda kamida naarta uu ku jiro markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala waxau u badan qaaday wixiba markaasi ahlu tawxiida oo iimaan yar uu ku jiro in markaasi waxa weeye naarta laga bixinaayo ummadayda markaas oo ka walaa inta muwaxidiinta weeye ummadduna waxa weeye ummatul ijaabada weeye bacdu alcaarifiin waasay dhaheen qara'naa fi luxa wala sawfa yucdi fasara quluubana daaka alcadaa'u waxaasi ayaa rasuulallaahi tarda wa fiinaa man yucadabu oo yusaa waasi yidhahdeen waxaan akhrinay yidhaahdeen fi luxa walluxaan akhrinay waxaan akhrinay yidhaahdeen walluxo wala sawfa yucda filuxaa qara'naa filuxaa ayaan akhrinay wala sawfa yucda oo waxay leeyihin macnaha waxaan akhrinay suuratu luxo oo ay ku jirto wala sawfa yucdiika rabbuka saasay ka wadaan marka qalbigayna waxaa farxad geliyey siismadaas ayaa farxad gelisay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siinayo raali noqonaysa hase yeeshee waxaasi ayaa rasuulallah sarla waxaad ka nasahan tahay rasuul allow inaad raali noqotid wa fiinaa man yucadabu oo yusaa'u ayadoo nagu dhex jiro qof la cadaabaayo ama la xumaynaayo oo waxa weeye ayadoon cadaab aanu ku sugannahay rasuul allow raali noqon mayso marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waaxid ummadeyda kamid a isagoo uu naar ku jiro raali noqon maayo ayuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaana loo ballan qaaday intaba markaasi iimaan yar oo ku jiro muwaxidiina in markaasi naarta laga soo saarayo saas iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa saasuu ku raali noqday ilaahay nabi subxaanahu watacaala alam yajidka sow kuma helin rasuul allow istifhaamkan waxaa layidhaha istifhaamu taxxiida haa weeye alam yajidka sow kuma helin rabbigaagu yatiiman adigoo agoon ah oo aabbaha waayey qabla wilaadati ka weeye intaadan dhalanin ka hor ama bacdigeeda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ahlusiirada siday weriyeen asagoo laba bilood xamliga hooyadiisa uu yahay laba bilood uurka uu yahay ayaa abiis dhinta, saasaa la sheegay. Amase waxa u dhalay dhalashadiisa intay ka dhinaadeen laba biloodna waa la sheegay, kabacdi xataa waa la sheegay. Marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala usoo barbaariyey waayahay. marka hadda sida saxiixa waxa weeye sida hore weeye asagoo laba bilood uurku hooyadiisa ay tahay ayaa nabi calayhi salaatu wasalaam aabihiisa cabdullaahi ayuu dhintay weeye, wuxuuna ku dhintay madiinatul munawara ayuu ku dhintay, oo markaas madiine iska eeday. meesha la yidhaahdo daaru tubaaciya ayaa lagu diiday, meesha la yidhaahdo daaru tubaabica ayaan dhihinay ayaa lagu duubay. qaar waxay yidhahdeen meesha la yidhaha abwa ayaa lagu duubay, qaryo oo markaasi kamida maaragtay farax ka ah madiino. nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiisu way dhimatay isagoo maaragtaya afar sano jira. waxaa kaleentoodoo la sheegay isagoo markaasi shan sano jira, asagoo lix sano jira, asagoo todoba jira. qaar waxay yidhahdeen isagoo sideed jira, asagoo sagaal jira. qaar waxay yidhahdeen asagoo laba iyo toban jira. aduguna fara badan ayaa jira. hooyadiis nabi calayhi salaatu wasalaam meesha la yidhaha abwa ayuu maaragtay ku dhimatay ayaa la yidhi. qaar waxay yidhahdeen meel jixun la yidhaha ku dhimatay. nabi awowihiis cabdilmutalib waa dhintay isagoo nabi sideed jir a weeye. waxaa kafaalo qaaday adeerkiis abu daalib oo markaasi aabihiis waxa weeye saqiiq la ahay. waxaa la wariyay nabi calayhi salaatu wasalaam markii awoweynkiisa ay dhinteen malaa'ig ayaa maaragtaya ilaahay u tagtay. markaasi waxay yidhahdeen ilaahayow nabigaagi oo yatiima ayaa soo haray ayay malaa'igti dhaheen. markaasi ilaahay wuxuu dhahay anaa kafaalo qaadaayo. marka hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa bacdu lculamaa ee laga su-aalay nabigu calayhi salaatu wasalaam ma agoontoomigaada agoontima dhibaato unaysan geynin, haddana waxa weeye agoontinimo cid u qaaday ma jirto weeye. waxaa saas loo yeelaa layidhi makhluuqa inuusan markaasi manna uusan ku yeelanin. nabigu agoontoomidiisa sala allahu calayhi wasalama kamaal ayuu ahaaday loo siyaadinaayo. waxaa yeele waatuu dhahay caarif imaam albusuuri kafaaka bilcilmi fi lumuyi mucjizatan fi ljaahiliyati watadiili fi lyutumi, waatuu dhahay ilaahay marka waxau dhahay fatarlaa suur raali noqon maysidou dhahay. walasawfa jaar dambe yucdiika rabbuka rabbigaa waa ku siinayaa fatarlaa waad raali noqonaysaa. ceelna jidka sow kuma helin yatiiman adigoo agoon ah, fa aawaa sow kuma dumin oo adeerkaa sow kuma dumin weeye. wawajadaka sow kuma helin laalan adigoo ka baadiyaysan waa hadda aada haysato oo shareecaa, fa haddaa sow kuma hanuunin. wawajadaka sow kuma helin laalan adigoo ka lunsan waa hadda ku sugan tahay weeye, fa haddaa sow kuma hanuunin. wawajadaka sow kuma helin ow dha ilaahay caa'ilan adigoo ceyr ah, fa aqnaa sow kuma diiqin adigoo ceyra sow kuma diiqin oo qanaaco ilaahay sow kuma siinin qaniimo iyo qeybkeedaba. qaninimadaan hadda waxa way qina nafsi waaye, maxaa yeele rasuulkeena yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa alghinaa can kasra fi lcaradi walaakin alghinaa ghina nafsi, u dhe rasuulku fanaadnimadu ma ahan badeeco fara badan iyo maal un lahaysa ma ahan, taas fanaadnimo lama yidhaah, walaakin alghinaa fanaadnimadu ghina nafsi, nafta qaninimadeeda weeye. dad badan oo xoolo haysta ayaa waxa weeye faqiir ah, sababtoo ah qalbigay la yihiin fuqaro weeye. mar haddii waxa weeye qofku waxa uu haysto uu ka baahan yahay ama suusan u jeedin kaanahu faqiirun weeye, faqiira lagu xisaabaya, taas mee qayn la dhihi maayo. marka waxa weeye ilaahay baa ku deeqow dhahay haddii arrintu saas tahay. fa amal yatiima agoonka u dhe ilaahay falaa taqarha qahrinow dhe ilaahay, fa amal yatiima agoonka falaa taqharha qahrino, maalkiisa ka qaadanin wax kalena ha ku samayn. rasuulka calayhi salaatu wasalaam agoon ma qahraye, waxa weeye cid kasta ayaa arrintaas loo leeyay. haddana adigaa agoonnimo soo maray agoonka u naxariisa weeye, waama saa'ila midka saa'ilka ahoo su-aalanayane falaa tanharha hororin, qofka saa'ilka ahoo waxa laysiiya dhahayane waa weeye ha hororinoo waxyaaba markaasi hadal canaana ha dhihin weeye. waama saa'ila saa'ilka u dhe ilaahay falaa tanhar ha hororin u dhe ilaahay, oo waxa weeye waxyaabaha ow dhibaatada iyo su-aashiisa dhabka ay leedahay ha ku canaanani weeye. oo waxaa la rabaa inaad wax quudiso amase markaasi si rastaya aad ku rajiso weeye. saa'ilkan xataa waxaa soo gelaayo daalibulcilmigaa soo gelaayo haraamay weeye, una naseexay weeye, wejigana ha weji cabuus oga dhigin weeye, sow masuuxana ha kula kulmi weeye. taas ina markaasi cumum laga dhiga fayaana fiican markaas. waamaa binicmati rabbika rabbigaaga nimcadiisow dhe ilaahay faxadis ka sheekay. waamaa binicmati rabbika rabbigaaga nimcadiisow dhe ilaahay oo alla uu ku siiyey nabinimadaas iyo qeyrkeedaane faxadis ka sheekay oo ka khabar weeye, ka khabar u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waamaa binicmati rabbika fadligaaga min abiisa uu u dhahay rasuulkiisa ilaahay saxaadiiska sheekay ayuu dhahay nacmada weye maxaa yeele nacmada oo laga sheekeeyo waa shukrigeedu weye ayadoo markaasi ictiraafa min nicmati laga dhigaayo nicmada ilaahay la qiraayo weye waana shay jaa-isaa la yidhi marka shukri buu la qasbaa weye marka laakiin waxaa la doonaynin in markaasi si kibira iyo loo yidhaahdo oo waxaasaan haystaa iyo dadka loogu faanayo weye saasaa la rabaa shuuka la yidhahda xasan ibnu cali radi allahu canhuma ayaa waxau dhahay sayidina cali wiilkiisa waaye marku aad ogaasidow dhahay khayr oo ilaahay ku siiyo ikhwaankaa lagu sheekay say maaragtaya ay kuugu daydaan weeye waxaa kaloo la yidhi nin ayaa nabi calayhi salatu wasalam qaskiisa maalin fadhiyo markaasuuna waxau arkay asagoo dharka xumoo jeexjeexano wasaq ahayd markaasuuna waxau dhahay alaka maalun oo fadhahay misowniyahu maal mali markaasuu ahaa dhahay markaasuuna waxau dhahay idaa aataaka allahu maalan maal haddii ilaahay ka siiyo fal yura hala arko asaruu calayka raaskiisa lagugu arkay dhahay nabiguna mar waxau dhahay in allaha jamiil yuxibu ljamaal ilaahay kufa wanaagsan ayaa usugnaatay quruxdana waa jecel yahay wa yuxibu an yaraa asara nicmati nicmada raadkeeda inuu arko ayuuna jecel yahay calaa cabdi uu ku arko marka hadda waxa weeye nicmada ilaahay in la qariyo la dooni maayo nabigeena calayhi salatu wasalaam arrintaas yaa sameeyey ummadda waxa weeye qur-aanka yaa gaarsiiyey culumta waa fidiyey xuquuqda rabbigiisa waa gutay nicmadii ilaahay waa ka sheekeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waamaa binicmati rabbika rabbigaaga nicmadiisau dhahay ilahi subxaanahu watacaala saxadiska sheekay ayuu dhahay marka hadda waxa weeye ayadoo marka ay aayadda tan oo aynu soo marnayo ilaahay yidhi wawajadaka laalan fahada ayaa waxay iska leedahay dhowr aqwaala ayaa iska leedahay marka mid aada iyo aada ugu muhiimsan ayaa jira hase yeeshee waxaanu ku buuxinaynaa casharkeenna dambo ayaanu ku buuxinaynaa annagoo meeshaas waxyaabo dhacay nabiga xaadiisa ku timida waqtiga uu yaray oo caruurta u ahay oo haddana aada iyo aada muhiim u ah nabiga calayhi salatu wasalaam cadamadiisa iyo maqaamaadkiisa ka waramaysa ay ku jiri doonto ayaan casharka dambe waa waramaynaa intaana suuradda kala bilaabin hase yeeshee casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa suuradda sagaashan iyo afaraad oo qur-aanka ka mida waxaynu ka soo baxnay suuraddii ugu horreysay allaahu akbarta oo suuratu luxa ayaynu ka soo baxnay sidii markii hore aynu dhahnay suuraddaas aakhirkeedii wax yar ayaa noogugu laabnay oo waxa weeye siira ah ayaa noogu laabnay intaanan bilaabin suuradda tan suuratu alnashrax ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa waxa uu ku dhahay wawajadaka su-alla kuma helin laalan adigoo ka lunsan waxaad ku sugantiid hadda oo shareecaa fahaddaasuu kuma hanuunin hadda marka laalankaas ayaa markaasaa warar badan ay ka jireen oo adigoo shareecada khaalika ah suu kuma helin oo ilaahay suu kuma hanuunoo kuguma soo dejin taasaa horta loo badan yahay ee hadda markaasi baadidaanu ma ahan mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam xagga xaqa inxiraaf ugaga jira weye taas mustaxiilay ka tahay xaqa inuu ka leexday qabla nubuwa bacdaha weeye ambiyadii ilaahay qabla nubuwa iyo bacdaha waxa weeye macsuumiin weeye waxay lamid tahayne maa kunta tadri mal kitaab walal iimaanu markii rasuulka ilaahay uu dhahayay maadan ahaynin muxamedow kii garanaya kitaab waxa uu yahay iyo iimaan waxa uu yahay ilaa markaasi waxa weeye annagu aan kaga garansiino culimada qaar waxay yidhahan dalaaladaanu bimacna alqaflo weeye oo qaafil ayaad waxaan ka aheeday ayaa laga wadaa oo waa kawdha ilaahay wa in kunta min qablihi lamin alqaafiliin kitaabkan qur-aanka hortiisa qaafiliinta ayaad kami wa in kunta min qablihi lamin alqaafiliin ayaa la yidhi oo markaasi waxa weeye ee nabiga loo dhahay calayhi salaatu wasalaam laakiin horta macnuhu kii horey u dhow yihiin qaar waxay yidhaahdeen wawajadaka laalan waxaa loola jeedaa waxaad ku dhex jirtay qoom baadiyaysan kolkaasaa ilaahay adiga sababkaaga ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qoonka ku hanuunsay qaar waxay yidhahen wawajadaka laalan waxaad ahayd mid hijrada ka lumay markii daarulhijra nabigu uu aadayay calayhi salatu wasalaam markaasaa ilaahay kugu hanuunsayo waddada meel fiican baa ilaahay ku waafajiyey adigu markaasi waxa weeye warar fara badan ayaa jira waxaa kaloo la yidhaahdaa wawajadaka laalan waxaa la yidhi ilaahay adigoo lumay ayuu ku helay oo baadidaana waxay aheedaa la yidhi baadi oo markaasi waxa weeye oo caadihay aheeday taas marka haddaan kasoo qaadana wararku waa badan yihiine nabigeena calayhi salatu wasalaam sida la sheegay xaliimatu sacdiya markii nabigeena calayhi salatu wasalaam ay soo nuujinaysay duugmadii markii ay soo dhammaysay ayay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam soo kaxaysay iyadoo doonaysa inay ku celiso cabdulmualib gacantiisa ay ku celiso. Marka waxaa la yidhi waxay ka maqashaa la yidhi albaabka maka agtiisa iyadoo la taagan ayay horta waxay maqashaa la yidhi hani-an laka yaa badxau maka alyowma yarudu llahu ilayka nuur walbahaa waljamaal ayay maqashaa la yidhi. Xadiis mustacliya iyadoo nabigu calayhi isalaatu wasalaam albaabka maka la taagan oo dhulka banaankaah oo badxau maka la yidhaha taagan ayay waxay maqashay bogaadin ayaa kuu sugnaatay iyo farxad maka banaankeediyey. maantana ilaahay wuxuu kugu soo celiyey nuurki iyo iftiinki iyo jamaalki ayaa ilaahay kugu soo celiyey. markaas xayma sacdiya iyadoo arrintaas ka warramaysay waxay tidhi waxaan dejiyey rasuulka calayhi salaam anagoo xambaarsan ayaan dhulka dhigtay tidhi si aan dharkayga iyo aan u hagaagsadoon istoofiyo. markaas waxaan maqlay tidhi sanqar weyn ayaan maqlay tidhi oo dab anugu la siiyey waan fiiriyey tidhi markaasaan waayey tidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. kolkaasaan waxaan dhahayey tidhi dadkii meesha jooga yaa macshara naas eyna sabiyo dad yahabow aawe canug yaan dhahay ayay tidhi. markaasay waxay yidhahdeen la marashayeen anagu waxaan aragnaa lama arko. markaas xabiima sacdiya way qaylisay waa muxamedaah iyadoo dhahayso waxa weeye markaasi aada iyo aada markaasi ugu murugsan oo dhahaysa waa muxamedaah dhahaysa oo markaasi la imaanaysa mudbo la imaanaysa muxamed keygiyow iyadoo dhahayso markaasi mudbadaas ku naadinaysa weeye oo waadaas u adeysanaysa ilan waada waxaa loo adeegsadaa mudbada manduubka ayaa loo adeegsadaa munaadaha ayaa manduub iyo kayru manduub la kala dhihi jiray. marka hadda waxaa la yidhaha midka munaada manduubaa la yidhaahdaa waxaana loo adeegsadaa waadaas yaana waa loo adeegsadaa haddaan labsi uusan jirin oo waa tow dhahay ibnu maalik alfiyada walilmunaada naa'i ow ka naa'iyaa wa ow wa ey hayaa ayaa walhamdu lidaani wawaa liman nudib waa tuu dhahay hadda wawaa liman nudibtu waayo. marka sidaas markay tiri waxay aragtay oday oo ulku tukubaaya. markaasuu odaygii wuxuu dhahay oday waayo soo caabudi dira asnaamu ahaayee jaahilihe waxau dhahday idhabii ila sanami alacdam sanamkaas weyn utagow dhahay fa inshaa an yaruddahu ilayki facala waxay tiri wuxuu yidhi odaygii sanamkaas utagow dhahay una sheega dantaadu dhahay haddaw doono wiilkaas kaa maqan waa kuu soo celaa sanamku waxuu soo celin karaa jaahiliintaas. marka sheekha asagi laftirkiisi yaa horkacay xalima sacdiya markaasuu sanamka utegey madaxa ayuu sanamka ka sumiyey markaasu waxau dhahay yaa rabbiyow dhahay lam tazal minatuka calaa qurayshin wahaadihi sacdiya kamaa tazcamu ana ibnaha qad dalla faraddahu in shi'tow dhah waxau dhahay rabbigeeyow sanamkiu saas leeyahay inaa wejiga ka sumiyey galladaadu ka masuulin quraysh aad ku leedahay oo quraysh wax badanaa utarto u dhahay islaantaana waxa weeye xaliimatu sacdiye waaye waxayna sheegaysaa wiilkeeda inuu ka lumay ee usoo celi haddaad doonto inuu waxuu ka dhigaa wax tasaruf lahoo markuu rabana wax celi kara markuu doonana wax diidi kara fankaba calaa wasyihi watasaaqadat ilasnaamu sanamki markuu sidaas dhahay odagi sanamki waa soo dhacay so wejigii laftirkiisa uu ka shumiyey odagi oo dhulka ku dhuftaday asnaamtina way soo daadatay hareerihiis ahay. markaasay asnaamti hadleeno waxay yidhaahdeen ilayka canaa ayuha sheekh fa halaakunaa calaa yadi muxamedin ayda naga dheeraa bay yidhi oday habow halaagayna waa gacanta muxamedin waxbaa meesha ka dhawaaqay. sheekhi markaasuu ushiisa ina tuuray oo gilgisoo cabsaday ayuu waxau dhahay ina liibnaki rabban halimay wiilkaaga rabbi ayuu iska leeyahy oo aan la yacaynin ee asaga ka raadi tartiibkaanu dhahay. quraysh ayaa marka isu timido waa laysu soo baxay waxaa loo tegay markaasi cabdulmualib markaas waxa weeye waxaa la dalbay maka dhammaanteeda in laga raadiyo rasuulka calayhi isalatu wasalam markaasay waayeenaa lihi meel walba markay u dhawaaqaayeen cabdulmualib wuxuu ka reebta xataa todoba jeer ayaa meel walba la soo maray. markii la waayey cabdulmualib ayaa kacbada todoba jeer u dhawaaqaa lihi ilaahay u tadarucaa lihi in wiilkiisa ilaahay usoo celiyo. markaasay waxay maqleen naado oo yeerayso xagga samada ka yeerayso oo dhahaysa macaashira naas laa talujuu faina limuxamedin rabban laa yakhduluhu walaa yuliicu dad yahabow waxba markaasi ha kicina muxamed rabbi ayuu iska leeyahay aan hoojinayn oo aan la yacaynin. muxamedna wuxuu joogaa waadiga la yidhaha waadi tumaama la yidhaahdo geedda oo quraca agtiisa meeshaasuu joogaa. markaasaa cabdulmualib waa socday isaga iyo ninka la dhihi jira waraqata ibnu nawfal oo markaasi waxa weeye ninkii yaqiinay kutubta hore yaqiino ahay. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay u tageen oo taagan geed naftii la sheegaya naftigiisu siisa oo geedka calimankiisa ku cayaarayo. Sawaa kalantood waxay yeeday cabdilmudalib ka masuulin inuu beytka ku noqnoqonaayo ilaa markaasi abu jahal u wega yimaado oo waxa weeye hal saaran abu jahal ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u hormarayaa la yidhi. Marka waxa weeye marka uu hormaray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abu jahal oo hal isla saaran ee nabiguna uu ka horeeyay abu jahal canug yahay waaye ka horeeya ayuu markaasu abu daalib u ataa la yidhi. May cabdilmudalib aan ilaa cabdilmudalib ayaa asagoo dhahaya alaa tadrii maada jaraa min ibnak, cabdilmudalib ow ma ogtahay u dhahay waxaa aniga wiilkaagana dhex maray. cabdilmudalib markaasu waxa u dhahay maxaa dhacay, markaasuu yidhi hashaan ayaan tujiyo dhahay, wiilka ayaan gadaashayda saaray, hashi markaas waxay diiday inay istaagto. Markii waxa weeye hortayda aan istaajiya nabi calayhi salaatu wasalaam oo aan harta hortayda aan saarayne hashi waa istaagto u dhahay. cabdullahi ibnu cabaas waxa u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa jadkiisa usoo celiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam asoo cadowgiisa gacantiisa ku jiro abu jahal awaday, sida nabiyullaahi muuse lagu sameeyey markii waxa weeye laga soo qaaday webiga laga soo bixiyey nayl, fircoon ayaa loo keenay. marka hadda sidaas laalantaana saas waa lagu sheegaa. marka hadda annagoo taas uga baxayna wixii noogaga dhinay suuratu duxa waxaynu bilaabaynaa suuraddii 94 oo qur-aanka kamid aheeday aynu bilaabaynaa suuratu alam nashrax. alam nashrax suuraddii lagu magacaabay makiyatu makay kusoo degtay wa aayaatuha idhaaduna 8 aayaatin 8 aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaa suuratu alam nashrax ayaa la yidhaa, waa suuraddaanu suurad makiya weeye, jamhuurta ayaana sidaas qaba weeye. cabdullaahi ibnu cabaas waxa u dhahay suuraddaanu madani weeye, laakiin sida hore ayaa loo badan yahay. suuraddatan marka waxa weeye waa suurad makiya, waxay ka waramaysaa usuulul caqiiday ka waramaysaa sidii markaasi suuradihii makiga aynu soo mari jirnay, iyaduna waxay ka waramaysaa cadamada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ay ka waramaysaa suuraddaanu. bismi illaahi raxmaani raxiim. alam nashrax sawma waasicina u dhah ilaahay laka adiga sow kuma waasicin sayidka maxamedkaahow, sadraka xabadkaaga sow kuma waasicin, wawalacnaa sow ka madejin canka xaggaaga udha ilaahay wisraka culayskaaga, alladii wisrikaaso anqalla culaysiya dahraka dhabarkaaga, warafacnaa sow makor yeelin laka adiga sow kuma kor yeelin dikraka xuskaaga, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. fa ina maca alcusri culays bacdigiisa udha ilaahay yusran sahlanaan ayaa ah. ina maca alcusri culays bacdigiisa yusran sahlanaan ayaa ah. faidaa wafigii faraqta aada faaruqdid salaada fansab dhigto oo duco ku dhigto, wa ilaa rabbika rabbigaagana farqab u sallar oo rabbigaaga jeri, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. suuraddatan ilaahay subxaanahu watacaala istifhaam dhowr ayaa ilaahay uu kusoo jeedinayaa, oo markaasi istifhaam oo litakhiira noqonaysa weeye. waxa weeye mukhaadabka ayaana waxaa lagu xambaarayaa, iqraar ayaa lagu xambaarayaa bimaa bacda nafya weeye. maxaa yeele istifhaamta waxaa la yidhi haddii waxa weeye uu galo shay manfiya waa sugaya haa layidhi. marka macnihiisu waxa weeye qad sharaxnaa laka weeye, maxaa yeele waxaa lagu cadfayaa la yidhi markaasi maali macnuhuna ma ahan insha ma ahaa la yidhi ilaa laga yidhaahdo markaasi waxaa laazimaya cadfu lkhabar cala alinshaa weeye fima laa maxala lahu min alicraab weeye, taasna madduud waaye. marka ilaahay wuxuu dhahay rasuulkiisa alam nashrax sawma waasicin laka adiga sayidka maxamedka ahow sadraka xabadkaaga sow kuma waasicin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam sharxiga horta asalka waxaa la yidhaha basdulaxmi ayaa la yidhaha, wanaxwi hilibka oo la dareeriniyo oo la waxeeya ayoo la saafo ayaa la yidhaha. carabta waxay dhihi jireen sharaxtu laxma ay dhihi jireen, basadtu washaqaftu waaye markii hilibka la dareerimiye weeye. laakiin meeshaan waxaa laga wadaa fadriga nabiga calayhi salaatu wasalaam in la waasiciyo oo nuurka ilaahiga lagu waasiciyo, qofka ilaahay qalbigiisa nuur geliyo, qof qalbigiisa la waasiciyo weeye, oo qalbigiisa aad iyo aada u ballaaran yahay weeye, si munaajaadka ilaahay subxaanahu watacaala waasac uu noqdo iyo dacwada khalqiga uu yeelaayo, marka nabigu waxau noqday mahbadu raxamaat uu noqday raxamaad naxariista ilaahay meelisa soo degayso, waxau noqday manbacul barakaad ayuu noqday. waa nabinimada markii la yidhahdo iyo qeyrkeedaba. waxaa kaloo la sheegay say jibriil ayaa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam, oo sharxigan waxaa la dhihi karaa waa nabinimada qeyrkeedo. waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam say jibriil ayaa markii xaliimat sacdiyay nuujinaysa agteeda u yimiday, asagoo 3 sano jira ama 4 sida la sheegay, habadkiisa ayuu dilaaciyay, markaasuu qalbigiisa soo bixiyey, kolkaas ayuu qalbigiisa u dhaqay, cilmi iyo iimaan ayuuna ka buuxiyey, kabacdi ayuu sadrigiisa isku celiyey. arrintaasna xikmada looga jeeda waxay ahayday si rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uga barbaaro xaalada midda ugu wanaagsan. haddana waxa weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida caruurta caadiga usan noqonin, nabigu ma cayaari jirin baayo sida caruurta oo kaleentood. haddana nabi calayhi salaatu wasalaam mar kaleentood ayaa sadrigiisa hadabkiisa la dilaaciyo markuu qaan gaaraya afteeda ee 10 sano markuu jiray, waxaana loo yeelay si buluuqa ugu yimaado asagoo akhlaaqda midda u wanaagsan ku sugan oo ugu dheersan weeye. markii la soo bixinayo afteedana nabi calayhi salaatu wasalaam sadrigiisa la dilaaciyey. markaasa waxa weeye sida hadda la yeelo kala la yeelay si waxa weeye qur-aanka iyo culuumta uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu xambaaro. habeenkii la dheelminayeyna nabigu calayhi salaatu wasalaam sadrigiisa ayaa la dilaaciyey si waxa weeye mala-ul aclaa munaajaadkooda iyo la kulankooda ilaahay subxaanahu watacaala munaajaadkiisa jala jalaaluhu si nabigu calayhi salaatu wasalaam uu markaasi ugu diyaar garoobo iyo waxyaabaha markaasi uu la kulmaayo. marka inta nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadabkiisa la dilaaciyey waxay gaaraysaa 4 jeeray gaaraysaa, intaasna waxa weeye waa la nadiifinaya waana la dhahiraaye suma uu noqdo nagu kaamil oo mukamala uu noqdo weeye. qadarka rasuulka calayhi salaatu wasalaamna cidaan rabbigiisa ahayn oo garanaysa ma jirto weeye. ilaahay markaa rasuulkiisa waxa uu ku dhahay alam nashrax sooma waasicin laka adiga sayidka maxamed kahow sadraka xabadkaaga soo kuuma waasicin haa weeye wawalacnaa sooma dejinow dhe ilaahay canka xaggaaga wisraka ayuu dhe ilaahay culayskaagii alladii kaasoo anqalla culaysiiyey dahraka dhabarkaaga culaysiiyene towkaama anaan dejinow dhe ilaahay haa weeye ayaduna oo waxay la macno tahay liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taakhara waatow dhe ilaahay dembigaaga kii horo iyo kii dambo waa lagu dhaafaa layi rasuulka calayhi salatu wasalaam. wawalacnaa canka wisraka ayuu dhe ilaahay alladii anqalla dahraka weeye inqaalka xagga asalka waxaa la asawtul khafiya ayaa layidhaah oo markaasi laga maqlo heeryada laga maqlo oo fowqalbaciir hati oo rukurkiisaa weeye markii xamliga uu ka bata weeye. laakiin meeshaan laasimkeedi yaa loola jeedaa oo siqal ah weeye. marka hadda tan hadda ilaahay uu leeyahay wawalacnaa canka wisrak alladii anqala dahrak aqwaalo dhowrana waa isagaga jiraan oo qaar waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa wawalacnaa canka wisra ummatika weeye ummaddaada wisrigeedii ayaanu maaragtay yaa kaa dejinay ayaa laga wadaa. waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu ilaafiyeyne nabiga qalbigiisa ayaa ummaddiisa ku mashquulsan oo waa tawdha ilaahay casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bima ra-uuf raxiim. waa nabi ay maaragtay aad iyo aad ay u dhibayso waxa markaasi ummaddiisa dhibteedaa weeye. laqad jaa-akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum wiy idinka mashaqadiina ayaa nabiga dhibaayo dhe. marka ummaddiisa dembiyaasheeda qabla islaamihim mawduuca weeye horta islaamkaa lagu dejiyey mana loo qabanayo weeye, maxaa yeele islaamku wiin ka horreeya isagaa baabiyey. bacda alislaamne waxaa lagu dejinayaa tawbada iyo shafaacada rasuulka calayhi salatu wasalaam qofka dhinta isagoo markaasi waxa weeye mutir ahoo dembiga daa'imaayo hase yeeshee ahlu tawxiida weeye. waxaa kaloo la yidhahdaa waxaa loola jeedaa wawalacnaa canka asqaala nubuwati weeye nabinimada culayskeedii ayaanu kaa dejinay iyo gaarsiinta oo culaysku u qaban mayso. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salatu wasalaam sidaan soo marnay bactadii markaasi waxa weeye bilowgii markii lasoo bixiyey waxyigu waa dhigi jiraa layidhi. markaasuu wuxuu dhihi jiray waxaan ka baqaayaa inaan xaqa dacwada uu qumi waayo ilaahay marka arrintaasuu ka dejiyaa layidhi. waxaa kaloo la yidhaahdaa wisrigaana waxyaabaha khilaaful awlada ah ayaa loola jeedaa oo sida toosan khilaafsan. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markii shaygaasoo kale uu ka dhaco ilaahayna uu ku dagaalo arrintaasaa dhigi jirtaa layidhi. markaasaana ilaahay subxaanahu watacaala kaasaan kaa dejinow dhahay. wisrina waxaa loogu magacaabaa layidhi maqaamkiiso waxay ka mid tahay min baabi xasanaati alabraar sayi-aati almuqarabiin waxa layidhahaan soo mari jirnay. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah hedaskaas munaafiqiinta takhallufku marka u idmay markii waxa weeye cudur daarteen weeye iyo sigeedii uu ka qaaf furashada uu ka qaatay nimankii usaaraa beder ahay iyo wixii lamida weeye. haa waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa walcigaan cismada ayaa laga wadaa oo waanu ku dhowrnay dembi ayaan kaaga dhowrnay bilowga iyo markaasi nihaayada weeye. rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wax markaasi oo culays soo saarhay ma jiraan. marka ilaahay subxaanahu watacaala wax walba isaga ayaa u fuudeeyey oo u naxariistay subxaanahu watacaala. aqwaashaas dhowrkaana meeshaas waa laga sheegaa. haddana ilaahay wuxuu yihi warafacnaa laka sawkuuma kor yeelin sayidka maxamed kahow dikraka dikrigaaga warafacnaa sawma aanaan kor yeelin laka adigow dhe ilaahay dikraka xuskaagow dhe ilaahay haa weeye. oo waxa weeye bi an tudkara maca dikrii weeye waa in adiga lagu xusaa marka aniga lay xusaayo waxaa kamid a hadda rasuulka caleyhi salatu wasalaam in la xusaayo ilaahay magiciisa aadaanka marka la aadaamayo ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna markii yidhaha ashhadu anna muhammad rasuul ayaa la yidhi iqaamada kadalika waayo atxiyaadka kadalika waayo tashahudka waa kii rasuulka caleyhi haddaan lagu xusin waxba ka ansixi maayaan waxaa kamid a khudbada jumcada oo waxa weeye salliga nabi caleyhi salatu wasalaam rugnun min arkaani lkhudbati weeye haddii laga tagana laa tasixu lkhudbatu weeye iyo waxyaabo fara badan oo aan la soo koobi karin ayaa kamida weeye ilaahay meeshii lagu xuso rasuulkana caleyhi salatu wasalaam waa lagu xusaayaa taasina waxa weeye wax nabiga caleyhi salatu wasalaam khalaa'iqda ilaahay uu uga sarreeyo ayay noqonaysaa oo wax ku gaaraya aysan jirin weeye marka ilaahay waanu ku xusuumnay leeyahay ayaa layidhi xataa kutubtii munaasalada ahaydey oo ambiyada ilahay lagu soo diyo ka horreeyey waxaana xataa amarnay ambiyadaas inay kugu bishaareeyaan ummadaada ummadahooda kugu bishaareeyaan diinama jiro waxa weeye ee maaragtay ilaa diinkaaga ayaa ka sara maraaya ambiyada waxaa lagu qatay cahdi in rasuulkeena hadduu soo daahiro axadkeedna xayi uu yahay inay ayaga ummadahoodu ay rumeeyaan sida maaragtay suuratul aali cimraan aynu kusoo mari jirnay waid akhada allahu miisaaqa nabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikmatin tuma jaaakum rasuulu musadiqan limaa maakum latu'minuuna bihi walatansuruna waatan halkaas aynu kusoo mari jirnay marka hadda rasuulkeena caleyhi salatu wasalaam ambiyada ilaahay dhammaantooda cahdigaasaa lagula soo qabtay markaasay ayaguna waxa weeye ummadahooda u sheegi jireen sida maaragtay yaa uu dhahay buusiiri maa mallat fatratu min arrusuli ilaa basharat qawmaha bisa alambiyaa waatuu dhahay waxau dhahay zamin oo tegey rususha zaminkoodiya ma jiro ilaa waxa weeye rasuul kastaba qoonkiisa ayuu kuugu bishaareeyey aayaddaas ayaana caddaynaysa in cahdiga lagula qabta rasuulka caleyhi salatu wasalaam marka rasuulka ilaahay subxaanahu watacaala mihi lagu weynaynaayo alla mihiba lagu weynaayo rasuulka waa lagu weynaya caleyhi salatu wasalaam tacdiimka rasuulka caleyhi salatu wasalaam ilaahay uu tacdiimiyeyna cid kasta waxa weeye waajib ayay ku tahay oo tacdiimkaasu markii waxa weeye maxalulwujuu uu joogana maxalulwujuu uu noqonayaa maxalu nabdi markuu joogo maxalu nabdi uu noqonayaa marba markaasu maxalka la joogo ayay ku xidhan tahay oo rasuulka tacdiimkiisu waajib ayuu noqonayaa waajib ayuu noqonayaa maxaa yeele hadda masalanba waxaa kamida tawxiidka ayaa kamida haddii masalanba qofku gaal uu yahay oo markaas uu yahay ashhadu an laa ilaha ila allah haladaas hadduu ku sino gaalkiisi uu ahaanaya hadduusan ku darin markaasi ashhadu anna muxameda rasuullah haduusan ku darin gaalkiisi uu noqonaya haddii hadda tashahudka la akrinaayo waxa weeye haddii la ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna mxamed haduusan ku darin wa ashhadu anna muxameda rasuullah haduusan ku darin waxa weeye maaragtaya ma ansaxaysa salaadiis marka waxa weeye saas weeyo meeshi ilaahay xuskiisu waajib oo ku noqdo rasuulka caleyhi salatu wasalam xuskiisuna waajib oo ku noqonaya meeshi ilaahay xuskiisa manduub uu ku yahay rasuulka xuskiisuna sunna uu ku noqonaya sidaas oo kale weeye saasay marka isula socdaan maxaa yaele ilahay wuxuu yihi warafacnaa laka dikraka ayuu dhahay arrintaa markii ilaahay yidhi faina maca alcusri yowd ilaahay culays nicigiisa ee macnaha macadan bacday ka dhigan tahay faina bacda alcusri culays bacdigiisa owd ilaahay yusra sahlanaan ayaa ah oo waxa weeye culays bacdigiisa yusri ayaa imaanaya rasuulkeena caleyhi salatu wasalaam waxaa la soconaa markii nabi caleyhi salaam dacwada laga soo bixiyey oo maka uu joogay culays fara badan inuu xagga gaalada uu ka haystay ilaahay marka wuxuu uga warramayaa in cusrigan waxa weeye yusri uu ku xigi doono mar walbana hadda arrintaasi joogto weeyo cusri bacdigiisa yusri baa imaanaya waqtigay qaadatay iyo arrinta say taaba ha ahaatee weeye marka xadiis nabigeena caleyhi salatu wasalaam laga wariyaana daliil ahaayo markii waxa weeye aayaddan ay soo degtay rasuulkan wuxuu dhahay abshiruu qad jaaakum lyusri u dhahay asxaabi bishaaraysta yusrigii yaa idiin yimiday lan yaqliba cusrin yusrayni waxa weeye hal cusri ka qaalib noqon maayo laba yusriya waxaa kaloo la wariyay low kaana alcusru haddii culayska u ahaado fii xajarin dhagax dhexdiisa hadduu galo la dalabahu lyusru weye yusriga ayaa dalbaayo ka daba shigaaya xataa yudkila cali ilahi way dhex gelaayo weye inahu lan yaqliba cusrin yusrayni u dhahay rasuulku oo haddii shidadu meel adag ay qabsato waxaa imaanaayo yusri baa imaanayo ina maca alcusri culays bacdigiisa owd ilaahay yusran sahlanaan ayaa ahud ilaahay taas ayaa dhacaysa u dhahay ilahay subxaana watacala rasuulkiisa usheega waana dhacdayo haddee yusri baa ilaahay keenay oo nabiga caleyhi salatu slam waa kii gaalada looga gargaaray hase yeeshee yusriga waxaa loo baahan yahay in asbaab lala yimaado ilaahay loo soo noqdo culayska imaanaa iyo mashaakilka jiraahu dadka dhibaatada iyo waxyaabaha geesteena usababa rabbi in loo soo noqdaa la doonayaa faidaa faraqta markaad faaruqdi salaada owd ilaahay tansab dhibto cid cabsi ducaa weeye ducada ku dhibto oo salaada markii aad ku dhex jirto iyo markii aad ka baxdaba intaasba ducayso weeye wa ilaa rabbika rabbigaaga owd ilaahay farqa jeri oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u kala rucayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fayaa farqta markaas faaruxuu ilaahay fansab ayuu dhahay ilaahay dhibtoo ayuu dhahay ilaahay oo maaragtaya ducada ku dhibtoo ayuu ilaahay wa ilaa rabbika rabbigaaga farqa jeri ayuu dhahay marka hadda meeshaan waxaa lagu fasiraa idaa faraqta min asalaad weye salaada markaas ka baxda kabacdi duceyso weeye oo salaada bacdigeeda waa la duceysanayaa weeye maxaa yeele xadiis saxiix ayaa nabigeena calayhi salatu wasalaam waxaa la su-aalay ayuu ducaaya asmacu yaa layidhi ducatoo la ajiibu ogyahay markaasuu nabigu waxa u dhahay adducaau fii jowfi leyli wa dubra salawaati alkhamsi uu dhahay ducada la duceysa habeenka dhexdiisa iyo salaadaha bacdigooda ducada ah ayaa markaasaa la ajiibu ogyahay marka waxa weeye salaada haddii laga baxo waa in la duceystaa la doonaya oo ilaahay la baryo maxaa yeele maxalkii ilaahay wax ku ajiibayay ayaa la joogaa homar ilaahay xuskiisa iyo markaasi wixii alle loogu dhowaanaya wixii u weynaa laga soo baxay oo rabbi subxaana wa tacaala ijaabadiisu ay markaasi sahlan tahay ayaa la joogaa ee in laga kala dareero oo waxa weeye saas macnaha si wanaaga ma ahan taasu haddaas ducadu waajibna ma ahan oo qofku wadka tegi karaa falalka hadduu ka baxo laakiin in loo yeelo nidaam markaasi waxa weeye la aaminsan yahay iyo madax aday kaleentood looma baahno qofku hadduu iska taga xawaaishiisa wax dhibaataa ma leh laakiin macnaha mabda ahaan in loo qaato ayaa qalada weeye marka waxaa kaloo laga wadaa faraa'isha markaas ka baxdo fansab fii qiyaami leylna waa lagu fasiraa oo habeenka qiyaamu leyl ku dhigto weeye waxaa kaloo lagu fasiraa tashahudka markii aad faaruqdo ee adduunkaaga iyo aakhiradeeda ilahay ka baryo oo ducadu markaasi fisalaad ay ahaato taas iyadana waa lagu fasiray waxaa kaloo la yidhi markii aad risaalada gaarsiinteeda aad ka faaruq noqoto waxaad ku dhibtootaa rabbigaaga inaad dimi dhaaf weydiisato muminiinka aan weydiisa laakiin sida cumuma laysaga xambaarayaa sayidina cumar bnu khadaab waxau dhahay waxaan kahanayaa inaan axadsiin arko isagoo faaruqa oon camal adduunyanaan hayn camal aakhiran hayn badaaliintu waa shay xun weeye xadiis nabigeena waa kawdhahay in allaha yakrahu alcabda albadaal addoonka howlaawaha ilaahay waa kahdaa subxaanahu wa tacaala marka waxa weeye badaalnimadu shay fool xumaa weeye ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa ilaa rabbika rabbigaaga u dhi ilaahay farqad jiri ayuu dhi ilaahay rabbigaaga u tawaalo ayuu dhahay marka waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo tawaaluco ayaa markaasaa la doonayaa oo tawaaluca rabbiga subxaanahu wa tacaala lagu dadaalo in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo tawaaluco waayahay bismi illahi raxmaan raxiim suuratu tiini tiinkii suuraddii lagu magacaabay ama suuratu watiin watiin suuraddii lagu magacaabay makiyatu markay kusoo degtay wa aayaatu aayadaheeduna tamaaniya aayaatin sideed aayadood weeye suuraddan waxa weeye suuraddii sagaashan iyo shanaad oo qur-aanka kamid aheeday oo aynu meeshaan ka gelayno waxa weeye suuraddan waa suurad makiya sabuurta sidaasay qabaan madanina waxaa qaba ibnu cabaas qowlkiisa iyo qataadu laakiin sida siyaaqeeda laga ka saayo suuraddaani maki weeye waxaa looga warrami doonaa usuulu lcaqiida ayaa idan looga warrami doonaa sidii waxa weeye suuradihii ka horreeyey aynu soo maraynay ahaayeen bismi illaahi raxmaan raxiim watiini tiinkii aan ku dhaarto u dha ilaahay iyo wazaytuuni zaytuunkii u dha ilaahay iyo waduuri jabal kisiiniina oo barakaysnaay iyo wahaada albaladi beledkan oo kana ayaan ku dhaarto u dha ilaahay alamiina oo aaminka yaydu waatan laqad xaqiiqee khalaqna alinsaana insaanka waan abuurna u dha ilaahay fii axsani taqwiimin toosin midda ugu wanaagsan ayaanu ku abuurna u dha ilaahay kuma bacdiyada u dha ilaahay radadnaahu insaanka waan celinaynaa asfala saafiriina kuwa hooseeya hoostooda ayaan u celinaynaa u dha ilaahay ilaa laakina ayuu dha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu camal faley asaalixaati acmaasha suusuuban falahum kuwaas waxaa u sugnaaday ajrun ajir u dha ilaahay ajirkaasuu kayru mamnuunin ku laga goynaayo qaybkiisu ah u dha ilaahay famaa yukadibuka maxaa ku geenisiiyey kaafirow bacdi intaas lasoo sheega bacdigooda u dha ilaahay biddiini jazaha maxaa ku geenisiiyey alaysa allaahu alla sowma ahan u dha ilaahay biaxkami alxaakimiina intaa wax xugmisa allihii maaragtay ugu xugun badan aqdal qaadiinta u ilaahay ma ahan haa weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala watiini tiinkii aan ku dhaarto u dha ilaahay iyo wa zaytuuni zaytuunkii aan ku dhaartay waa laba geed oo la cuno weeye mirahooda la cuno weeye ama waa laba buuroodoo saam ku taalna waa la sheegay oo labadan geed ay ka dhashaan weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa aqsaam oo afara ayuu ku dhaaranayaa wuxuuna ugu dhaaranayaa muqsim oo waaxida ayuu ugu dhaaranayaa waxaana la weynaynaa muqsamudihiga ayaa la weynaynayaa shayga lagu dhaaranaya iyo markaasi muqtamucaleyga qaraabada uu iska leeyahay oo laqad halaanal insaana fii axsani taqwiimin haweey. Marka hadda tiinkan iyo zaytuunkanu waa laba geedoo la cunaa la yidhi. Cabdullaahi ibnu cabaas ayaa sidaas dhahay, tiinka waxa loo khasisaa la yidhi, asagu faakihana waa yahay, cuntana waa yahay, wuxuuna shabahaa faakihada oo jannada weeye. Hawaasiisa waxaa ka mid ahaa la yidhi dacaam oo jilicsan weeye oo dhuunta ku kico ogaa la yidhi, calooshana waxa weeye kuma nigaadaa la yidhi, waxauna ku baxaahaa la yidhi, dhidid ayuu ku baxaaya, dabciga waa jilciyahaa la yidhi, balqamkana waa yarayahaa la yidhi, kiliyooyinka waa safeeyahaa la yidhi, wixii markaasi qaaidahaysa dhagxaha ku jirana waa ka soo saarahaa la yidhi. Marka amuurahaas oo waxyaabahaas ou daawo u yahay ayaa la yidhi. Laakiin markii hadda sidaas wax loo sheego kutubada saasina wax loogu arko, waxaas waxaa say daawo u yihiin in hore laga qaaso lama doonaayo. Haddii aan lagala tashanin qof dabiiba oo cilmu dhibiga markaasi taqaana, haddaysan ku siinin saas qof macnaha kutubta waxina uaga barto geedkan daawo ee dadka saas u siinaaya, wixii markaasi dadka kasoo gaara asaa mas-uul ka noqonaya. Taasina waxay u baahan tahay dhibiga in la barto. waxaana masaladaas la weydiiyey ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa fataawil xadiisiya la yidhaahdo. marka dad badan ayaa waxa weeye waxyaabo oo dabiib ay ku sheegayaan ayaa samaynaya, oo kolkaasi meelo ina kasoo qaateen buugaag iyo wax aruursadeen dadka sidaas wax ku samaynaya. dadkaas qofkii ay waxyeelaan hadhow waa loo haystaa, waana laga diya dhibayaa. maxaa yeela waxa weeye nabigeenu waxa u dhahay man tadababa walam yuclam lahu dhibuna u dhahay falaaminun, qofkii iska dhaktar yeelo dhaktar iska sasameeya. dabiibnimana aan markaasi aan cilmi aan ku lahayn oon aqoonta dhibigaan aqoonin, wixii markaasi uu jilaasaa lamaana qaadayo. marka haddaba waxaa jira dad badanoo dabiibin iska yeelaya oo dhaqaatiir iska dhigaya oon aqoon aan ulahaynin waxyaabaha ay ku shaqaynayaanba ay sheeganayaan. dadka noocaasi waxa weeye inay iska daayaan arrintaasaa loo baahan yahay, ka waantoodaan ummadda ay markaasi kharibayaan iyo waxyaabaha ay ku shaqaysaan xaaraamay noqonayaan. marka casharkeena intaasuu ku eg yahay. wallahi subxaana wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.